Capitolul 28. După ce a trecut sâmbăta, când se lumina de ziua întâia a săptămânii duminică, a venit Maria Magdalena și cealaltă Marie ca să-l vadă mormântul. Și iată s-a făcut cu tremur mare că îngerul Domnului, coborând din cer și venind, a prăvălit piatra și ședea deasupra ei. Și înfățișarea lui era ca fulgerul și îmbrăcămintea lui albă ca zăpada, și de frica lui s-au cutremurat cei ce păzeau și s-au făcut ca morții. Iar îngerul, răspunzând, a zis femeilor: nu vă temeți, că știu că pe Iisus cel răstignit îl căutați. Nu este aici, că s-a sculat, precum a zis, veniți de vedeți locul unde a zăcut. Și de grabă mergând, spuneți ucenicilor lui că s-a sculat din morți și iată va merge înaintea voastră în Galileea, acolo îl veți vedea, iată v-am spus vouă. Iar plecând de ele în grabă de la mormânt, cu frică și cu bucurie mare, au alergat să vestească ucenicilor lui. Dar când mergeau ele să vestească ucenicilor, iată Iisus le-a întâmpinat zicând: bucurați-vă! Iar ele, apropiindu-se, au cuprins picioarele lui și i s-au închinat. Atunci Iisus le-a zis: nu vă temeți, duceți-vă și vestiți fraților mei, ca să meargă în Galileea și acolo mă vor vedea. Și plecând ele, iată unii din strajă, venind în cetate, au vestit arhiereilor toate cele întâmplate, și adunându-se ei împreună cu bătrânii și ținând sfat, au dat bani mulți ostașilor, zicând: spuneți că ucenicii lui, venind noaptea, l-au furat pe când noi dormeam, și de se va auzi aceasta la dregătorul, noi îl vom îndupleca și pe voi fără grijă vă vom face. Iar ei, luând arginții, au făcut precum au fost învățați. Și s-a răspândit cuvântul acesta între iudei până ziua de azi, iar cei 11 ucenici au mers în Galileea, la muntele unde le poruncise lor Iisus, și văzându-l, i s-au închinat ei care se înduiseră, și apropiindu-se Iisus le-a vorbit lor zicând: dat-o mi s-a toată puterea în cer și pe pământ, drept aceea mergând învățați toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, învățându-le să păzească toate câte v-am poruncit vouă, și iată, eu cu voi sunt în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Amin.